أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون صدق اللہ رسول. مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں کہنے لگے ان نتبع الہدى معك, اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کو, ایمان کو, آپ کی بات کو مان لیں, اتباع کریں, نتخطف من ارضنا, تو ہمیں اپنی زمین سے اٹھا لیا جائے گا. اولم نمکن لہم حرما, جواب میں فرمایا کیا ہم نے ان کو حرم, امن کی جگہ نہیں دی؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء, جس کی طرف ہر چیز کا ثمرہ کھینچتا ہوا آ رہا ہے, یہ ہماری طرف سے رزق ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا, کتنی ہی بستیاں کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے, ان کے رہنے والے بڑے عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے تھے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ, کتنی ہی بستیاں کہ اس میں رہنے والے اب نہیں رہے مگر تھوڑا سا ہی رہ سکتے ہیں اور ہم ہی اصل وارث ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى, اور آپ کا رب کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا. حتی یبعث فی امہا رسولا, مگر اس بستی ہمیں اپنا رسول بھیجتا ہے, وہ رسول ان کے سامنے ہماری آیات یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے, لوگ نہیں مانتے, ظلم کرتے ہیں تو پھر ہلاکت ہوتی ہے. وما کنا مہلک القرا, ہم کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ جب اس بستی والے ظالم ہو جاتے ہیں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها, جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے دنیاوی لحاظ سے بس یہ دنیا کا ساز و سامان اور اس کی عارضی زینت ہے, اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ خیر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون, کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو؟ گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. مفسرین نے اس آیت کریمہ کا شان نزول یوں لکھا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات ہونے لگی تو مکہ والے اور بھی جمع ہو گئے, ابو جہل وغیرہ بھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے یہ بات کہی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ سے آپ کی نجات کی دعا کر لوں گا. پڑھنے لگے تھے وہ کلمہ کہ ابو جہل کہنے لگا کہ سرداروں کی ناک کٹ جائے گی, اور وہ خاموش ہو گئے. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ میرا چچا جو میرا اتنا خدمتگار تھا تو گویا کہ ایک نعمت سے محروم ہوا بظاہر. اس پریشانی پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی کہ نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور اللہ ہدایت والوں کو زیادہ جانتا ہے. بات علمی بات ہے کہ ہدایت اہدنا الصراط المستقیم میں ہم ہر وقت دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, سیدھا تو ابھی تک سیدھا راستہ ہمیں نہیں ملا. سورہ فاتحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں نا جی نماز میں اور دعا میں بھی کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھا راستہ دکھا, تو ابھی تک نہیں ملا راستہ. ہدایت کے دو معنی ہیں, ایک ہدایت کا تعلق ہے نبی کے ساتھ, تبلیغ کرنے والے کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں اراءت الطریق, راستہ دکھا دینا. ایک ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب, منزل مقصود تک پہنچا دینا. جو مبلغ ہوتا ہے خواہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہو, کوئی بھی مبلغ ہو, اس کا کام ہے دین کی بات کو واضح کر دینا, دکھا دینا. اب اس پر وہ بندہ چل جائے, ہدایت پر آ جائے, یہ پیغمبر اسلام یا اس مبلغ کے بس کی بات نہیں ہے. مبلغ کا کام ہے اراءت الطریق, راستہ دکھا دینا, اور اللہ کی مرضی ہے. اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے, کون طلب چاہ رہا ہے, کون نہیں چاہ رہا, کون ویسے جاسوسی کے لیے آیا ہے, کون سرکش ہے, کون نیت صاف والا ہے, کون طلب صادق والا ہے. اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے, وہ علیم و بذات الصدور ہے. تو ایصال الی المطلوب, جو ہدایت کا معنی ہے, ایصال الی المطلوب, منزل مقصود تک پہنچا دینا, یعنی ہدایت دے دینا, یہ اللہ کے قبضے میں ہے. تو اس حیث میں یہ فرمایا کہ نبی آپ کا کام ہے راستہ دکھا دینا, وہ ہدایت پر کوئی نہ آئے تو اس میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, آپ کا فرض منصبی ادا ہو رہا ہے. جو اہدنا الصراط المستقیم کی بات میں نے کی ہے, اور اس بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ ہدایت کا ایک معنی ہے قرب الہی کے منازل. ایک بندے کو ایک مقام نیکی کا حاصل ہے, پھر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, یعنی وہ نیکی کا اگلا درجہ مانگ رہا ہے. یعنی یہی دعا اولیاء اللہ بھی کر رہے ہیں, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ, محدثین علماء کر رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھا, ابھی تک نہیں دکھایا رہا, سیدھا راستہ ان کو نہیں ملا. یعنی ہدایت کے درجے ہیں, وہ اللہ کے قریب ہونے کے وہ مانگے جا رہے ہیں, اور اولا متناہی سلسلہ ہے, وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. تو یہاں پر اس آیت کو بعض خطبہ خامخواہ اپنی تقریروں کا موضوع بناتے ہیں, جی ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے, فلان ہوا, اس پر اتنی شد و مد سے اپنی خطابت نہیں سجانی چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کا معاملہ ہے, عزت و احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اللہ کی مرضی ہے جس کے ساتھ جو معاملہ کرے, بس نہ دونوں پہلوؤں میں شدت نہیں ہونی چاہیے. ممکن ہے دل میں انہوں نے پڑھ لیا ہو, ممکن ہے نہ پڑھا ہو, بس جتنی بات امام مسلم نے نقل کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے یوں فرمایا تھا. ابو طالب پڑھنے لگے تھے لیکن ابو جہل کہنے لگا کہ سرداروں کی ناک کٹ جائے گی اگر آپ نے اے ابو طالب کلمہ پڑھا. بس یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی, یہ آیت نازل ہوئی ہے. باقی ابو طالب کی جو مہربانی ہے, ہمدردی ہے, خیرخواہی ہے, تعاون ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور اسی تعاون کا بدلہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھا, اس کی تعلیم و تربیت, پرورش, دیکھ بھال وغیرہ, یعنی ایک گھر کا بچہ بنا کے رکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور جب وہ اس قابل ہوئے کہ شادی کی جائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آپ نے حضرت علی کو دیا, اور وہ چند چیزیں بھی اپنی بیٹیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ کو دی ہیں, چکی, مسلح, کمبل وغیرہ, کیونکہ وہ اپنے ہی گھر کا فرد تھا. حضرت علی بھی یعنی اپنا ہی بیٹے کی طرح اس کو رکھا ہوا تھا, پالا ہوا تھا, تو ان کو ضروریات دینی تھی, اس لیے دی گئی ہیں. اس کو دنیا جہیز نہ سمجھے, ورنہ اور بیٹیوں کو نہیں دی گیا ہے. یہ گویا کہ ضرورت کے لحاظ سے بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شادیاں ہوئیں, کسی نے کوئی اتنا جہیز, حالانکہ بادشاہ کی بات سرداروں کی بیٹیاں تھیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم نے آج کل لازم سمجھا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے رشتے اتنے دیر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ پھر اگلی بات بھی سمجھیں. جب بات آ گئی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں جی عورت کی ذمہ گھر کی صفائی بھی نہیں ہے, کپڑے دھونا بھی نہیں ہے, کھانا پکانا بھی, پھر ہے کیا, اس نے کرنا کیا ہے گھر میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رشتہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مسجد نبی میں پڑھایا, اور اس کے بعد جب رخصتی کی نوبت آئی, فاطمہ کو خود چھوڑنے گئے, پھر دونوں کو بٹھایا, فرمایا علی بیٹے آپ کے ذمہ باہر کا کام ہے, کمائی کرنا وغیرہ یہ چیزیں, اور فاطمہ بیٹی آپ کے کام ہے کھانا پکانا, علی کے کپڑے صاف کرنا, صفائی ستھرائی, چکی پیسنا. غزوہ خیبر کے موقع پر جب سب کو اتنا کچھ ملا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئی, ابو جی اب تو حالات اچھے ہو گئے ہیں, اور میں پانی مشکیزہ بھر بھر کے, مجھے یہاں داغ لگ گئے ہیں, وہ پٹی ہوتی ہے نا مشکیزے کی, چمڑے کی مشکیزے کی, تو داغ بن گئے ہیں, چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ گٹھیں آ گئی ہیں, تو مجھے بھی کوئی نکرانی دے دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے فاطمہ, اگر میں آپ کو اس سے بہتر کوئی چیز دے دوں تو وہ نہیں اچھی؟ کہا ابو جی ضرور وہ دے دیں. فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کریں, یہ اس سے بہتر ہے جو آپ فاطمہ مانگ رہی ہیں. کہا ابو جی ٹھیک ہے, میں یہی سبحان اللہ, اسی وجہ سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا تسبیح, اس کو تسبیح فاطمی اس لیے کہتے ہیں. تو بات یہ کہ آپ نے تقسیم کار کیا ہے, فاطمہ یہ آپ کے کام ہے, علی یہ آپ کے کام ہے. بہرحال تو ہدایت کی بات کر رہا تھا. آج کے سبق میں یہ بات ہوئی کہ مشرکین مکہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی, تو وہ آگے سے کہنے لگے ان نتبع الہدا معک نتخطف من ارضنا, ہم اے نبی آپ کی بات کو مان لیں. اس میں لیڈر بن کے آئے حارث بن عثمان, اے نبی ہم آپ کی بات اگر مان لیں اور ایمان لے آئیں, جیسے آپ سچے نظر آ رہے ہیں, آپ کی بات مان لیں ایمان لے آئیں, تو ہمیں یہ عرب دنیا مکہ میں نہیں رہنے دے گی, نکال کے باہر پھینک دے گی کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے. ہم بے امن ہو جائیں گے, ہمیں لوگ اٹھا کے پھینک دیں گے, قتل کر دیں گے اگر ہم نے آپ کے اوپر ایمان لایا تو. اللہ پاک نے اس کا جواب دیا, اولم نمکن لہم حرما آمنا, جب یہ حالت کفر میں ہیں اور شرک بغاوت ہے, شرک کر رہے ہیں, بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, تب ہم نے ان کو مکہ مکرمہ حرم امن کی جگہ مہیا کی ہوئی ہے, جبکہ یہ شرک کر رہے ہیں, ہم نے ان کو امن دیا ہوا ہے حدود حرم میں. باپ کا قاتل اگر کسی مشرک کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ نظریں نیچے کر لیتا ہے اور اپنے باپ کے قاتل کو قتل نہیں کرتا, کیونکہ وہ حدود حرم ہے اور اس کا احترام کرتے ہیں. جب یہ ایمان نہیں لائے, شرک اور کفر پر ہیں, تو ہم نے ان کے لیے مکہ حرم بنایا ہوا ہے, امن کی جگہ بنایا ہوا ہے, تو جب یہ ایمان لے آئیں گے تو کیوں نہیں ہم ان کو امن دیں گے؟ کیسے لوگ ان کو اچک لیں گے؟ یہ ویسے بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہمیں دوسرے عرب والے لوگ نہیں چھوڑیں گے. دوسری بات کہ جب ایمان نہیں لائے, ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مکہ میں ہم نے ہر طرح کی میوجات نعمتیں ہر چیز دی ہوئی ہے, اور دنیا کی منڈی میں دوستو اس وقت بھی, یہ تو اس وقت کی بات ہے, آج بھی دنیا کی منڈی کے بڑے تاجروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری لین دین, ہماری ڈیلنگ مکہ کے کسی تاجر کے ساتھ ہو جائے, کیونکہ وہ بہت بڑی مقدار میں ان کی آرڈر ہوتا ہے, بھلے مرغی کیوں نہ ہو. بعض ملک پورا سال مرغی کو پیداوار کرتے رہتے ہیں, اس کو ذبح کرتے رہتے ہیں, اس کو فریز کرتے رہتے ہیں, کسی اور کو نہیں دیتے, صرف مکہ میں سعودی عرب میں مرغی جاتی, اس طرح اور بہت ساری چیزیں. تو فرمایا کہ دوسری چیز کہ یہ حالت شرک میں ہیں اور ہم نے ان کو ہر طرح کے میوجات کے ساتھ نوازا ہے, یہ ہمارا انعام ہے, اور جب ہمارے آخری پیغمبر کی بات مانیں گے تو کیوں نہیں ہم نوازیں گے ان کو. قرآن مجید نے عجیب بات کہی دوستو, فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء, ثمرات کل شجرت, نہیں کہا کہ ہر درخت کا میوہ ہم ان کے پاس پہنچائیں گے, یعنی ہر طرح کا میوہ ہم ان کے پاس پہنچائیں گے, یہ نہیں فرمایا. فرمایا ثمرات کل شیء, ہر چیز کی جو پھل ہے, جو عمدہ ہے, وہ ہم مکہ میں پہنچائیں گے. ہر چیز میں صنعتیں بھی داخل ہیں, فیکٹریاں داخل ہیں, اور بیوجات اور پھل وغیرہ تو داخل. اس زمانے میں بھی جبکہ اتنی سہولیات سفری موجود نہیں تھی, تو مکہ مکرمہ میں ہر طرح کا پھل, ہر طرح کا غلہ, ہر طرح کی چیز, یعنی کپڑے کے لحاظ سے, چادروں کے لحاظ سے وغیرہ چیزیں ملتی تھیں. آج تو سفری سہولیات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, آپ کو دنیا کی کسی منڈی میں کوئی چیز اگر نہ ملے تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے بازاروں میں وہ چیز مل جائے گی. اور وہ بنی کہاں ہیں؟ کوئی چائنا میں, کوئی پاکستان میں وغیرہ. مجھے ایک ذوالحلیفہ میں احرام پسند آیا, وہ بڑا مزیدار طریقے سے یوں فٹ تھا اور اس طرح باقاعدہ اس کا کپڑا بھی اچھا تھا. تو وہ دوسرے ساتھی وہ لیٹ آتے ہیں نا بس میں, تو بس کھڑی رہتی ہے, ہم بھی بس کے باہر کھڑے تھے, تو وہ دکانیں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں ذوالحلیفہ مدینہ طیبہ کے میقات پہ. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ احرام کتنے کا ہے, اور مجھے بہت پسند آیا, تو کہتا ہے 100 ریال کا ہے. 100 ریال بہت بڑی چیز ہے, احرام تو 400 روپے کا مل جاتا ہے, 100 ریال اس وقت 3000 روپے. میں نے کہا یار یہ کون سا ایسا ملک ہے جو اتنا اعلیٰ احرام بنا رہا ہے؟ وہ واقعتاً اس کی سیٹنگ بھی اچھی تھی, اس کے ساتھ پٹی بھی اچھی تھی وغیرہ اس طرح کی چیز. تو کہتا ہے جی یہ جو احرام ہے یہ پاکستان سے آیا ہے, یعنی سب سے عمدہ اور اعلیٰ احرام وہ یہاں نہیں ملتا ہے. میں نے ایک اچھا احرام جو مجھے ملا تو ایک اپارے کے ایک تاجر کو میں نے بتایا یار اس طرح کا احرام بناؤ, وہ بھی تھا پاکستانی, لیے وہاں سے ہے. بہرحال انہوں نے کوشش کی اور اس طرح احرام بنا لیا ہے. تو ثمرات کل شیء کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں بڑھ رہی ہے, ہاں میوجات کے لحاظ سے, پھل کے لحاظ سے, غلات کے لحاظ سے, یا اور عمدہ لباس, باسکٹ, جیکٹ وغیرہ وغیرہ, رومال, خوشبو اعلیٰ سے اعلیٰ, وہ آپ کو مکہ میں ملے گی, کیونکہ دعا خلیل ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقم من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون. ہر چیز اور کبھی کم نہیں ہوتی چیز, رزق بھی وہاں کم نہیں ہوا, کھانا کبھی کم نہیں ہوا, پانی کبھی کم نہیں, کوئی کی چیز. جس وقت آپ کا دل چاہے آپ ہوٹل میں جائیں, تر و تازہ آپ کو کھانا ملے گا. یہاں تو 3 بجے کے بعد ہوٹل بند ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد صرف چائے ملتی ہے, کھانا نہیں ملتا. ادھر جس وقت مرضی ہے رات کو جائیں, جو کھانا آپ چاہیں, ہر ہوٹل ایسی ہے جیسے اس سے پہلے کوئی گاہک آیا ہی نہیں ہے, اتنا رزق وہاں اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے, یہ خصوصی معجزہ ہے اور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. فرمایا وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا, ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر وہ خود لوگ زیادتیاں کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں, عذاب کو خود مانگتے ہیں, پھر ہماری طرف سے عذاب آتا ہے. دنیا کی جو زیب و زینت ہے یہ چند دن کی ہے, جو آخرت کے لحاظ سے چیز ہے بہت اونچی ہے, پائیدار ہے, وہ ہمیشہ کے لیے. دنیا کی جو نعمت بھی ہے دوستو وہ عارضی ہے, بے شک یہ اس سے چھینی نہیں گئی, لیکن اس نے خود چلے جانا ہے, دنیا چھوڑ جانا ہے تو وہ نعمتیں یہاں سے یہیں رہ جائیں گی. اور جو اصل چیز ہے کہ ایک سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا, آخرت میں جنت میں درخت لگ جائے گا, محل بن جائے گا, نہر جاری ہوں گی, وہ نعمت آخرت کی دائری ہے, دائمی ہے. فرمایا وما عند اللہ خیر وابقا, اللہ کے ہاں جو نیکی کے بدلے میں نعمت ملے گی وہ بہترین ہے, زیادہ باقی رہنے والی ہے. کاش کہ تم سمجھ جاؤ, اللہ سمجھ نصیب کرے.